En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Nu er der mange, Mads, der har gået og ventet på, at den der såkaldte impeachment, altså noget, der minder om en rigsretssag mod Trump, den skulle rulles i gang, når nu demokraterne havde fået et stort flertal i kongressen ved midtvejsvalget tilbage i november. Men så kommer Nancy Pelosi ud i den og her ødelægger uge. Festen. Ødelægger festen, ikke? Fuldstændig. Hun går simpelthen ud og siger, at he's just not worth it. Og så siger hun altså, hvis man laver en sådan rigsretssag, så bliver landet alt for opdelt, det bliver alt for voldsomt, og jeg vil kun have en rigsretssag, hvis der er fuldstændig tydelige beviser, og hvis der er bipartisan, det vil altså sige opbakning fra også ret mange republikanere til det, ellers så bliver det ikke på min vagt, sagde hun i Washington Post til mandags. Jeg tror, det Nancy Pelosi forsøger at sige er, at hvis man håndterer en sag mod Trump forkert, og sætter noget i gang, som ender med en masse ingenting, så kan demokraterne komme til at betale en høj pris ved, at de får gjort Trump til et offer i den her heksejagt, han hele tiden selv taler om. Og jeg tror bare, hun har indset, at man har tidligere, eksempelvis Clinton-årene, ja, har man jo oplevet, hvor man gik efter Clinton, først i Whitewater-sagen, og senere så blev det mere noget med en praktikant, hvor til sidst så blev offentligheden træt af, at der ikke rigtig synes at være rigtig noget på den så sag. Så det store angreb, som republikanerne dengang kom med, det endte i virkeligheden med at blive til Bill Clintons fordel, han skulle genvælge sig. Og skabte på mange måder Clintons comeback i amerikansk politik. Og hvorfor tror jeg, Nancy Pelosi tænker, uden at jeg har talt med hende om det? Jeg tror, hun tænker, hvis der ikke er altså sådan klokkeklare beviser her, så er det her en sag, som vi skal håndtere meget mere forsigtigt, end vi gør lige nu. Fordi godt, vi skal huske hele midtvejsvandet, også den måde, det tit blev dækket på i danske medier. Ikke os to. Nej. Men det var det her med, at hvis demokraterne vandt, så ville der komme en rigsret mod Trump. Og vi stod her tit og sagde, at det troede vi ikke på. Og det har vist sig at være rigtigt, ikke fordi vi sådan er specielt synske, men mere fordi man skal huske, at den her proces omkring at tage en præsident ud af embedet tit er mere ønsketænkning, end det er noget, der sådan er politisk nemt at slippe afsted med. Nu skal man jo ikke tro, at Nancy Pelosi holder af Donald Trump, fordi i selv samme interview, Mads, der siger hun jo sådan her: I do not think he's fit to be president of the United States. He's ethically unfit, intellectually unfit, curiosity-wise unfit, siger hun. Men det er jo ikke de voldsomste ord, man hører fra en demokrat i de her dage, så hun er vel sådan den midtsøgende, lidt eftertænksomme demokratiske politiker, der tænker ro på, selvom vi har fået flertal i repræsentanternes hus, så skal vi ikke buse frem og risikere, at det bliver os, der bliver derailed, som man siger på amerikansk, altså der bliver røget, der ryger af sporet på et tidspunkt. Lige præcis, og det er jo den store udfordring i den her måde, man skal håndtere den her sag, at hvis man laver sådan en altså Trump har været god til hele tiden at sige, at der er ikke noget, og det her er en heksejagt, det er kun noget, de gør for at få det til at være et politisk tema. Og der er jo noget for det i så langt, at hvis man ikke har noget, der virkelig peger på, at der er en sag, jamen så kommer man jo til at virke meget hysterisk, når man går efter ham. Men så er der jo også det, Mads, at den store Ruslands undersøgelse, det er den, som den gode mand Robert Mueller er i gang med, den ved vi ikke, hvornår kommer. Vi går hele tiden her uge for uge, Mads, og siger, kan det være, den kommer næste uge? Og det spørger man også i alle de amerikanske medier om. På et eller andet tidspunkt kommer den, og sådan nogle undersøgelser har det jo med, om de foregår i Danmark eller Europa eller i USA, med ikke at være sådan fuldstændig klokkeklare. Og det, som hun beder om her, Nancy Pelosi, det er, at der skal stå noget meget tydeligt, sådan at man, altså en eller anden ting, hvor man fuldstændig nalfast kan binde Donald Trump på en eller anden måde til Moskva og Kreml, der har påvirket valget. Det lyder næsten, som om det er sådan noget, hun siger. Ja, hun, jeg læser det også sådan, eller hører hende også sådan, at det, hun siger, er, at jeg tror, hun har en fornemmelse af, at det, der kan komme fra Møller, hvis det ikke er så klart, og det bare er en masse indicier, små ting, der ikke er, som de burde være. Hvis der ikke er noget, der ligesom virkelig peger på noget, så er det ikke en mast, som demokraterne skal binde sig til. Og så bliver det så spændende at se, om når den her rapport kommer på et eller andet tidspunkt, hvis, og det tror jeg roligt, man kan regne med, at der vil være nogen demokrater i kongressen, der siger, at den er lige skabet, vi kører, kan hun så holde dem i ave, eller kan hun ikke? Det bliver spændende at se. Jamen, man kan sige, hvis nu rapporten er noget helt... Hvis nu rapporten har noget i sig, hvis der er noget, der virkelig peger på noget, der ikke er, som det skal være, og der har været en eller anden klar, et klart samarbejde mellem russiske efterretningstjenester eller nogen, der agerer på vegne af Putin styret, og så Trump-kampagnen, og Trump selv har været vidne om det. Hvis der er en eller anden sådan klar forbindelse der, som står i Mueller-rapporten, så ingen kan misforstå det, så tror jeg ikke, der er nogen, der vil blive sur på hende, hvis hun så skifter standpunkt og siger, nu kører vi med den. Men jeg tror, hun bare forbereder de sådan meget aktive nye demokrater i kongressen på, at vi skal lige holde på hesten. Trump, Mads, her i dag, så er der en stor Gallup-måling i USA, den er bragt i det blad, sådan en kongresstidsskrift, der hedder The Hill, og der står der, at præsident Trumps approval ratings nu igen er røget under 40%. Den er faktisk helt nede på 39% i den her Gallup-måling, og de giver to grunde til det. Hans ikke så heldige topmøde med Kim Jong-un fra Nordkorea, ude i Singapore, var det vist, i Hanoi. Og så selvfølgelig alt den ballade, der har været omkring Michael Cohen, som eksempler på, at han lige er dykket ned under de der ellers. Sådan, det virker som, han ligger på 42-43% i approval rating hele tiden. Og så er der nogle enkelte dyk nedad, lige nu åbenbart et lille dyk ned til 39 eller 40. Står den på lige nu. Og det er jo, det er jo tydeligt, at Trump tænker meget i genvalg, og har gjort det, lige siden han blev præsident. Han er vel den præsident, der... Den eneste præsident, jeg kender, der har ført valgkamp. From day one. Ja, fra hele tiden. Ja. Og han skal til at have nogle af de her ting til at stå lidt bedre, fordi vi ser jo et kæmpe demokratisk felt af udfordrere, og vi kommer tilbage til en af dem, endnu en af dem her i dag. Og Trump, hvis jeg var ham, ville jeg tænke, at de her udfordrere, hvis de ikke på en eller anden måde bliver håndteret, så skal jeg stå bedre med nogle sager, og så er sådan nogle meningsmåler bare helt elendige for ham. Og det vi kan se, det viser jo, det her, det understreger jo, hvor opdelt et Amerika vi står overfor lige nu med Trump i Det Hvide Hus, fordi, prøv at høre her, 90% af dem, der siger, de er republikanere, de siger, at han gør det godt. Og der er kun 4% af de demokratiske vælgere, der siger, at præsident Trump gør det godt, og det giver sig selv. Der er altid flere fra det parti, man repræsenterer, men så voldsomme plejer de her strækker. Nej, det har jeg aldrig set før. Nej, det er jo helt vildt, ikke? Ja, han deler vandene, som meget få præsidenter har gjort før. Så Nixon havde lidt samme evne, vil jeg sige, men Trump er i særdeleshed en, der deler vandene, og nu talte vi lige før om, at det hele handler om, at Trump bliver genvalgt, og hvis han skal genvælges, så handler det om at holde fuldstændig hårdt fast i den base, der gav ham adgang til Det Hvide Hus i første omgang, fordi han skal nok ikke regne med, at der er mange, der sådan politisk krydser over til ham. In related news, som vi siger, så har hans ambassadør i Danmark, Carla Sands, i fredags besøgt Roskilde Universitet. Det der gamle dage hed Roskilde Universitetscenter. De har et blad, som du og jeg formentlig ikke normalt går og læser, men det hedder RUK Paper. Og i det her RUK Paper, der er der et referat af ambassadørens møde med de studerende. Vi skal huske på, at det foregår i fredags, det er den dag, hvor mange klimastrækkede. Det gjorde jo nogen også ude på Roskilde Universitetscenter. Der er kritikere, da hun kommer. Men da hun får ordet, den gode Carla Sands, så siger hun noget, som jeg tror sgu ikke, der er nogen, der har sagt ude på RUK før. Hun siger nemlig om global opvarmning. Det er en god idé, hvis temperaturen stiger et par grader. That would be good for business, som hun siger. Det satte RUK på den anden ende, og den ene forarvede forsker efter den anden, som arbejder derude, siger så, at hun gør nar af den her virkelighed. Men det gør hun jo ikke, hvis man spørger hende selv, fordi det, hun jo siger ifølge det her referat, vi har her, det er, at hun går tilbage til at tale om dengang, hun gik i skole. Så siger hun, dengang jeg gik i skole, der gik vi også og frygtede ting. Dengang, der gik vi rundt og troede, at vi ville komme til at bo under store kupler og gå rundt i rumdragter, når vi bliver voksne. Det gør vi jo ikke, sagde ambassadøren. Kan du huske den periode, hvor man frygtede det? Nej, det kan jeg ikke. Men hun er også lige lidt ældre end os, tror jeg. Ja. Jeg var ikke med på det kubeltiden. Nej, for kubeltiden og rumdragter, ikke? Men så siger hun også her. Vi frygtede meget atomkrig der, hvor hun... Ja, det kan være, det er det, hun mener. Er det? Jamen, hun siger også her, ved I hvad? Der er... Vi vil ikke leve ret meget anderledes, hvis vi i dag gik tilbage til stenalderen. Klima forandrer sig. Sådan har det altid gjort, og det vil det også gøre fremadrettet, sagde Carla Sands. Ja. Og jeg siger bare, det er ikke noget, man har hørt tit i Rucks gange. Og forarvelsen er også voldsom. Det er til at føle på derude. Ja, det skal... Der er mange, der har været ude og kommentere på det her. Jeg vil nok undlade at gøre det sådan for god ordens skyld, vil jeg dog sige, at... Jeg tror lidt, hun underspiller de udfordringer, vi står overfor. Det kan godt være. Men lad os nu se hendes chef, Donald Trump. Han udsender en tweet her i weekenden, fordi der nu igen er ballade i Frankrig med de gule veste. Der er faktisk temmelig meget ballade, og så udsender han det her. Nå, hvordan går Paris-aftalen egentlig for Frankrig? Efter 18 uger med ballade fra de gule veste, så tror jeg ikke, det går så godt med Paris-aftalen. I mellemtiden, siger han så, ja, der slår USA alle rekorder, når det handler om at gøre noget godt for klimaet. Sådan kan bare se. Jeg kan bare se her. Men så som jeg er, Mads, jeg er jo journalist, så derfor så går jeg jo op i research. Så du gik ind og tjekkede det? Jeg gik ind og tjekkede bare én ting. Det kan man ikke være bekendt. Jeg kan ikke være bekendt. Jamen, jeg gør det alligevel her. CO2-udslip, bare for at tage et eksempel. Det er faktisk interessant, fordi i USA fra 2005 til 2017, der falder USA's samlede CO2-udslip faktisk hver eneste år. Men i 2018, der steg det. For første gang, altså siden 2005, og det steg faktisk med hele 3,4%. Så det er jo ikke ligefrem sådan, at det er gået bedre. Det er jo ikke så, om fakta stemmer helt, som det bliver sagt. Nej, men det skal man måske heller ikke tage så tungt. Jeg ved ikke, om man kan regne det ud på en måde, hvor man kan få det til at stå anderledes. Det skal jeg ikke. Jeg synes altid, de der udregninger er nogen, hvor man skal være forsigtig med tallene. Men tilbage står jo, at det er jo en stor politisk udfordring. De her tal er bare for god ordens skyld fra NASA, altså fra præsidentens egen eksperter. Det jeg tænkte på. Jeg tænkte mere på, om han kan finde nogle tal, der sådan på en eller anden måde kan renses, så det ser anderledes ud. Ja, det tror jeg godt, han kan. Vi skal lige tale om ham her, og jeg har taget et billede med, Mads. Det er fordi, at her har vi Man of the Year på forsiden af Time Magazine. Vi er tilbage i 70'erne, og du kan godt se, hvem det er. Ja, det er Ronald Reagan i cowboybukser og skjorte. Meget berømt billede. Ja, et meget berømt billede. Et ikonisk billede er han faktisk, ikke? Og så over til højre, der har vi så forsiden af Vanity Fair. En tro kopi. En tro kopi. Der står en herre i korpebukser og samme mørkeblå korpeskjorte ude på landet et eller andet sted. I Texas. I stedet for i Californien. Og det er, kan du huske, hvad han hedder? Beto O'Rourke. Hvad sagde du? Beto O'Rourke. Lad os lige prøve det, fordi det er jo en diskussion, vi har haft længe med os. Hvordan udtaler man navnet? Det er også åndssvagt, når han er døbt Robert Francis, ja, at der skal laves om på det. Ja, det er derfor, man ikke skal vælge en generation X, til vi er præsident. Men lad os lige høre det her, for her siger han det selv. Hey there, this is Beto O'Rourke. Lad os lige prøve det en gang mere. Hey there, this is Beto O'Rourke. Beto O'Rourke. Det er jo mærkeligt, Mads, fordi... Jeg kan tage det. Prøv lige at spille det igen. Hey there, this is Beto O'Rourke. Hvad synes du så? Ja. Beto. Rock. Ja, det er et svært navn. Men vi er nødt til at prøve at lære det. Vi har sagt det på 8.000 forskellige måder. Og du korrigerede jo mig for nylig, da jeg sagde Beto. Du sagde, det var ikke rigtigt, men det var rigtigt. Det var en af de gange, jeg havde ret. Du kan lige så godt indrømme. Så husker jeg det overhovedet ikke. Nej, det er godt ikke. Nå, men Beto. Jeg har faktisk tit bøvl med navne. Ja. Mit største problem var, da jeg skulle lære i sin tid, at sige Rudy Giuliani. Det tog mig. Altså, der er udsendelser fra min tid på TV2 i sin tid, hvor jeg får det sagt på nogle meget, meget spøjse måder. Det har jeg simpelthen meget svært ved at have i munden. Ja, det er også. Det har jeg stadigvæk svært ved. Men lad os holde os til Beto. Fordi Beto, han... Ja, vi må da kunne lære det. Beto. Nu siger vi bare Beto. Robert Francis. Jeg tror faktisk, det er sådan lidt hipt bare at sige Beto. Ja, men det er jo... Altså, den mand er kun at være cool. Ja, han er det er cool jo også nok. Det der billede, vi taler om. Ja. Det er jo, hvad hedder hun, hende der fotografen? Leibovitz. Ja, det er hende, der har taget billedet. Leibovitz. Der var endnu et navn, der også svært at sige. Ja. Jeg tror, hun er Leibovitz, men jeg ved det faktisk heller ikke. Det må vi slå op. Derhen af. Ja. Det er hende, der har taget billedet, ja. Ved jeg. Ja. Der er jo sådan et... Altså, det er jo... Altså, det er jo iscenesættelse om noget, ikke? Ja, det er så det er, der er ikke mange af de andre kandidater, der har fået lov til at fremstå på den façon. Meget kort om Beto O'Rourke. Han var medlem af kongressen, valgt ned i Texas, stillede op til senatsvalget her i efteråret, og var overrumplende tæt på at slå en republikaner i en stat, hvor det er meget, meget svært for en demokrat at vinde. Og det gjorde han sådan, blev elaveret op på den store scene. Og lidt, det var lidt usædvanligt, ikke? Ja. Fordi han har jo et ret... Altså, han stiller jo op og vinder et sæde i kongressen. Mm-hmm. Er ikke noget særligt aktiv kongresmedlem. Har ikke rigtig fået vedtaget nogen lov. Jeg tror, han har fået en navngivningslov vedtaget. Det er ikke noget... Når ret skal være ret, så er det svært at få noget vedtaget overhovedet. Men jeg er ikke for meget. Han, har ikke været, han var ikke en af dem, man lagde mærke til. Jeg var forundret, da man hørte, at han ville skifte et helt sikkert genvalg. Mm-hmm. Fordi det var en periode, hvor demokraterne i alle målinger så det fremgang. Han ville skifte det ud med et forsøg på at stige op rangstigen, men også i en kamp mod en meget kendt senator, som nok deler vandene, men Ted Cruz, som var meget tæt på at blive republikaners præsident. Men som stiller op i Texas, der stadigvæk er et politisk terræn, der selvom Texas ændrer sig meget, favoriserer republikanere. Og derfor var det var en, altså, han kom virkelig ud af ingenting, da han pludselig var den, alle talte om. Og jeg kan huske, at jeg satte mig ned for at prøve at finde ud af, da jeg hørte om ham første gang, uanset hvad jeg kaldte ham, jeg prøvede at finde ud af, hvad stod han for politisk. Ja, ja. Og det eneste, jeg rigtig kunne finde ud af, hvor placerer han sig inden for det demokratiske parti, det var, at han er ret aktiv på alt, der sådan handler om immigration og indvandring til USA, og det virker der ikke er usædvanligt for demokrater i Texas, hvor man jo... Slet ikke, når han er fra El Paso. Lige præcis, som en grænsestat, og hvor en meget, meget stor del af grænseby. Det er en meget stor del af det, der er at det demokratiske parti der består af latinamerikanere, så det er et område, hvor det undrede mig ikke, at det var den dagsorden, han var på. Men derudover havde jeg rigtig svært ved at finde ud af, hvad han egentlig stod for. Han er rigtig god til at tale om politik ved at bruge sådan nogle udtryk, som vi skal arbejde sammen, og der er synergieffekter enormt godt, og vi skal have noget... Bred flertal er gode. Vi skal have noget rigtig god dynamik ind for at få løftet det her, og der er ikke noget, der kan stande til USA, når først USA... Altså sådan noget snak, det er han... Altså, ufattelig god til. Lad os lige få et lille klip med det, fordi han går så på i den forløbende uge og er endnu en i den tilsyneladende endeløse række af demokrater, der føler sig kaldet til at stille op til præsidentvalget. Og i en video, der var 3 minutter og 19 sekunder, vi vil kun høre et lille halvt minut af den her, der taler Beto O'Rourke om sine drømme. Prøv at høre her. Amy and I are happy to share with you that I'm running to serve you as the next president of the United States of America. This is a defining moment of truth for this country and for every single one of us. The challenges that we face right now, the interconnected crises in our economy, our democracy, and our climate have never been greater, and they will either consume us or they will afford us the greatest opportunity to unleash the genius of the United States of America. In other words, this moment of peril produces perhaps the greatest moment of promise for this country and for everyone inside of it. Ja, det er det, jeg mener. Det er det, du mener, det, ikke? Ja, det er jo simpelthen... Det kan alle skrive under på, ikke? Jo, du kan nok ikke finde, der er ikke nogen, der tænker, det var dårligt sagt. Der ikke kan se sig i det der. Nej. Det er fuldstændig bullshit bingo. Ja, ja. Og det siger han så i 3... Mens han sidder og fægter varme. Ja, jamen, der er 2 ting, der slår mig her. Der er 2 ting, der er virkelig interessant ved den her video. 3 minutter og 19 sekunder. Den første ting, vi vender lige tilbage med armene. Den første ting, jeg lægger mærke til, det er, at sidder der, han har igen ikke slips på, han sidder i den her korporskjorte. Ved siden af sidder Amy, hun bliver også nævnt i starten, det er hans hustru. Ja. Og hun kigger altså... Hun har fået øje på noget i nakken på ham. Beundrende på sin mand i samfulde 3 minutter og 19 sekunder. Og det er jo sådan noget, folk der er gift, som, eller du er ikke gift, men dog samlevende, jeg er gift, det er sådan noget, man ønsker sig, sker ofte, ikke? Det sker aldrig. Nej, på min matrikel. Det sker aldrig. Jeg er aldrig i den situation. at Maria sidder og kigger beundrende på min nakke i tre minutter, mens jeg sidder og taler om synergieffekter. Men det er den ene ting, man lægger mærke til her. Den anden ting, man lægger mærke til, det er, som du rigtig sagde, jeg det er, at han fægter. Jeg ville få et drag over nakken, jamen, så gjorde det. Det kunne du så få af Beto, fordi Beto, han fægter rundt med sine arme. Ja, men pas på mig ikke. Altså, det, jeg tror, han må... Altså, der må være nogle sager, hvor han simpelthen har slået nogen ned. Ja, lad os lige prøve at høre, fordi præsident Trump, som jo han altid... Han bemærker det lige med det samme. Præsident Trump, som altid bemærker den her slags, og er parat med en politisk analyse, han sagde det her i det uvalgte værelse. I think he's got a lot of hand movement. I've never seen so much hand movement. I said, is he crazy, or is that just the way he acts? So, I've never seen hand movement. I watched him a little while this morning doing, I assume it was some kind of a news conference, and I've actually never seen anything quite like it. Study it. I'm sure you'll agree. Først da jeg hørte det her, så tænker jeg, åh, typisk Trump, hvad er det for noget, du nu roder dig ud i, og så videre. Ja. Og så, og der havde jeg ikke set klippet endnu. Nej. Med Beto, og så gik jeg ind og så klippet, og så tænkte jeg, han har jo fuldstændig ret. Altså, hvad er det, der sker med de hænder? Ja, jeg tror, der skal sådan en, der skal en kropsterapeut til. Mussolini havde også noget med hænder. Ej, jeg synes ikke, du skal trække Mussolini på. Nej, men jeg siger bare, man skal være, altså, når du politisk bruger, altså sådan noget form for, altså sådan noget... karate-dans, når du taler, så skal du være lidt forsigtig, fordi det giver nogle... Altså, det sender ikke gode signaler. Det sender ikke gode signaler. Så, men Beto, han har altså meldt sig. Forløb nu skal vi også lige huske på, Mads, der var jo også nogen, der sagde, at de ikke ville stille op i den forløbende uge. Michael Bloomberg var vist ugen før, men Sherrod Brown, senator fra Ohio, som vi jo tit har talt om som en absolut mulig midterkandidat, siger nej tak, ikke denne gang. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå. Nej? Jeg er meget forundret over, at han ikke... melder sig ind i kampen. Det var en af dem, jeg ville vurdere til at have en rigtig, rigtig god mulighed. Man har rigtig mange kandidater på den yderste venstrefløj i det demokratiske parti. Man har ikke så mange centerkandidater. Vi ved, Joe Biden står lige på kant. Og vipper. Og, og Beto er... Jeg tror, han kan indtage alle politiske standpunkter. Jeg tror, han prøver den, Mads, for jeg bemærkede mig, at han pludselig sagde, at det der single-payer-system for sundhedsvæsen, det var ikke den eneste løsning, nej, der var. Nej, og det er ikke sådan noget, du siger, hvis du er fra venstrefløj. Nej. Det var et forsøg på at bevæge sig ind på midten, ikke? Lige præcis. Og han er fra Texas-politik. Du kan ikke blive valgt i Texas, hvis du... Det er så selv så... Det er en politisk anderledes stat end andre stater i USA, at der er nogle ting, du godt kan være meget venstreorienteret på, indvandring og så videre, men på rigtig mange andre spørgsmål, der må han, hvis han har haft mange debatter i Texas, have været meget mere midtersøgende, end det, man ser hos Sanders, Warren og Gillibrand og alle de andre stærkt venstreorienterede kandidater i en demokratisk kontekst. Nu sagde vi jo et par gange, at vi har allerede utrolig mange kandidater, og det giver ikke meget mening, men nu gør vi det alligevel. Lige kigger på de meningsmålinger, der er på nuværende tidspunkt, fordi der er sådan to ting, der gør sig gældende i meningsmålingen, som måske giver lidt mening her så utrolig lang tid, før de går i gang for alle midtvejsvalgene. Den ene, det er, at Joe Biden, altså i alle målingerne, står bedst. Han står sådan lige omkring 30%, selvom han jo ikke har stillet op. Og Bernie Sanders følger lige efter sådan 25 point, sådan cirka. Og så er der faktisk langt ned til alle de andre, der ligger på 10% eller under. Og nogle af dem, som Gillibrand for eksempel, hun ligger under 1% typisk på nuværende tidspunkt. Castro, det samme, der er omkring 1%. Og så har du altså sådan en work der på 5-7%. Så det er altså de to ældre herrer der, Sanders, som vi har talt om mange gange, og så Joe Biden. Og jeg tror, det handler om, hvem man kender derude. Mm-hmm. Jeg tror ikke, der er mange amerikanere, der, når de bliver spurgt i de her målinger, rigtig har taget stilling endnu til, hvem de har tænkt sig at stemme på. Og jeg tror, svaret vil være min vurdering, afspejler, at man ved, hvem Sanders og Biden er, og derfor kommer de højt op. Og det går tit igen i nogle af de meget tidlige målinger, man ser. Vi så jo, da Beto han, startede sin kampagne mod Ted Cruz, at han blev et fænomen lynhurtigt, og han har noget, altså han er, nu har vi stået og drillet ham med hænderne, og den måde, han sådan taler politik på, han er... Altså, han er meget cool. Ja. Han har det der kennediske, obamaske, at instinktivt kan man lide ham. Han er en kandidat, man ikke bare behøver at blive enig med, men sådan en type, som man kan forelse sig i. Og den type kandidater er meget stærke. Reagan havde også den her kvalitet, at selv, altså jeg kan huske, at jeg talte med en ældre demokrat, der har været meget venstreorienteret igennem sit liv, i sådan, og igen i på amerikansk venstreorienteret, som sagde, at han havde det store problem, at hver gang han så havde set Reagan i sin tid, så havde han siddet der og kigget på ham og tænkt, der er intet af det, han siger, men hvorfor er du lyst til at stemme på dig? At den der appel er jo noget, som bare ikke kan købes for penge i politik, og hvis han har det, og hvis han kan løfte sin valgkamp, så han kom jo ud af ingenting, og pludselig var han ved at udfordre Cruz på en façon, hvor han, selvom han tabte, fremstod som en slags vinder, præcis, fordi det havde været så tæt. Og derfor skal man ikke undervurdere det. Og han havde jo et trick, hvor han kørte rundt i sin pickup truck i alle distrikter i Texas, som vi lige skal huske på, og er en kæmpe stor stat. Og han er meget god i korperbukser og opsmålet skjorteærmer, så han har bare noget. Joe Biden her, som du lige nævnte et par gange, det er jo interessant, fordi her en overskrift i The Guardian, en god overskrift i virkeligheden, kan en veteran, altså en ældre politiker, der faktisk er en veteran, som søger mod midten, altså Joe Biden, være den kandidat, der kan vinde i en tid, hvor USA er mere polariseret end nogensinde. Og så er det sjovt, fordi så nævnte i den her artikel en god gammel historie, nemlig at tilbage i tidernes morgen, der stillede den unge Joe Biden op til et senatsvalg i sin hjemstat Delaware. Han stiller op mod en meget ældre herre, som hed Caleb Boggs, som havde været en helt fra 2. verdenskrig, som aldrig havde tabt et valg nogensinde. Han førte med 30% point, da valgkampen går i gang, og det ender med, at Joe Biden, bare 29 år gammel, bliver valgt som den næst yngste senator nogensinde. Godt nok kun med 1% point, men han vandt. Hvis vi ser på, hvad han har indhentet. Han er indhentet, så er det helt fantastisk. Ikke? Så det var i 1972, 29 år gammel. Det er lidt det, vi også sidder og håber på i Venstre, hvis skrive ja, valget det her. Rigtigt, ja. Nå, men dengang i 72, der bliver Joe Biden altså anklaget for at være for ung i politik. Ja. Det var hans første mange år, der blev han anklaget for at være for ung og uerfaren. Nu er vi så i den anden ende, Mads, ikke sandt? Hvor han efter, jeg tror det er 36 år i senatet, 8 år som vicepræsident, nu, hvis han bliver præsident, vil være ældre end Donald Trump var, da han tiltrådte, for eksempel. Så du det billede af Bernie Sanders med plaster på hovedet, fordi han er gået ind i en glasvæg i sin bruser? Nej, jeg siger bare, at når man er oppe i alderen, og pludselig møder op med hovedet med et stort plaster tværs over hele hovedet, så kan man hurtigt komme til at fremstå, altså, så man bliver meget bevidst om, at det ikke er alle kandidater, der er lige unge. Og det er også Bidens udfordring. Det er som om, at Biden har haft et par valg, hvor han var den oplagte kandidat, og så ikke rigtig kunne få det til at køre. Og selvom tiden er gået, så er han måske den, der kan samle partiet, fordi han jo ikke bare er Joe Biden, han er også Obamas Joe Biden. Ja. Og demokraterne har brug for en ny Obama. Det er også derfor, Beto er så varm, tror jeg. Det er lidt sjovt her, fordi det der med, at Joe Biden er sådan en, der søger mod midten, taler venligt med dem fra den anden side osv., det giver sig gældende her i to ting, han har sagt bare inden for de sidste 2 uger. Det her, det er ikke noget, man går rundt og siger hos demokraterne hele tiden, nemlig, I actually like Dick Cheney. Og det siger han i forbindelse med, at der er en meget kritisk film om ham, og samtidig ugen efter siger han så, Mike Pence is a decent guy. Og så bliver han så spurgt, efter at New York Times har skrevet, hvorfor går du rundt, New York Times skriver, at et af hans problemer, det er, at han sådan søger mod midten, og så siger han, okay, well, bless me, father, I have sinned. Men jeg agter at blive ved med det, siger han så, fordi hvis det her land skal fungere, så skal vi altså kunne tale på tværs af midten. Det skal man jo også. Ja. Det er derfor, vi laver kampagnespor sammen. Jeg står her med en repræsentant fra den yderste venstrefløj, og vi kommer ikke i slagsmål. Og det kører. Skal vi ikke høre en sang? Fordi jeg har fundet, der var jo en opmærksom lytter, ville bemærke, der ikke var nogen sang til starten. Der er lige en ting, vi bliver nødt til at vende med Beto, før vi går til næste punkt, som bliver alt overskyggende i slutningen af udsendelsen her. Og det er den måde, man internt i det demokratiske parti ret hurtigt er gået i flæsket på Beto O'Rourke. Ja. Man har en af de sådan vigtigste måder at forsøge at pille ham ned på, og det er man meget opmærksom på, og det er, at man enten fremstiller ham som en, der ikke har nogen politiske dagsorden, og så det, han er en mand. Ja. Det er sådan en hvid mand. Det er sådan de to angrebsvinkler på den, og der, hvor man har rigtig, rigtig mange meninger, om Beto O'Rourke er sådan to steder, har jeg sådan bemærket. Enten i Bernie Sanders-lejren, der er det nok ikke et problem, at han er en hvid mand. Det er, at Bernie Sanders også bag ved sit plaster. Men han appellerer til den samme unge demokratiske vælgerprofil, som Bernie Sanders havde ufattelig succes med at mobilisere. Jeg kan stadigvæk huske tilbage i sidste valgkamp, da jeg kommer til et valgmøde med Bernie Sanders, og der er altså ufattelig mange mennesker til stede. Man er på sådan et mindre stadion, og stadion er ikke rigtig mindre, men der er fuldstændig fyldt op, og jeg så med sådan en fornemmelse af, at jeg var blandt de allerældste, en af de allerældste, der var derinde, udover selvfølgelig Bernie Sanders. Det var altså den her evne til at få unge mennesker aktiveret politisk, den har Beto O'Rourke også, og det gør, at Sanders har en udfordring i at gerne vil have ham pillet ned. Og så er der alle de kvindelige kandidater, som via nogle talskvinder, som man har set meget aktivt omkring Hillary Clinton, men som er sådan nogle operatives, vil jeg sige, i det demokratiske parti. Surrogater, som man kalder det på amerikansk. De har været ude at sige, Beto er en hvid mand, og medierne, altså en kvinde vil aldrig få den der stjernemodtagelse, og man vil ikke rydde forsiden af Vanity Fair med et billede af en kvindelig præsidentkandidat. Det er simpelthen på tide, at vi som demokrater rykker politisk væk, og det synes jeg bare et ret usædvanligt angreb præcis, på. Præcis, og ikke mindst i et år, hvor vi vel godt kunne forestille os, nu hun for ung til rent faktisk at kunne blive præsidentkandidat, man skal være 35, men hvis nu AOC meddelte, hun skulle stille op, må ikke også, hun kom på forsiden af Vanity Fair, lige præcis det, som hun havde lyst til. Vi skal skifte emne. Hun har samme stjernekvalitet. Vi skal skifte emne, og det skal vi gøre med den her skønne, gamle sang fra 80'erne. Det er det, og den er god, ikke? Og jeg siger bare, den er også tidstypisk, Mads, fordi i dag ville man ikke slippe heldigt af sted med at kalde indianerne nogen, der står i vand og ild og jord. Nej, og den her måde... 85. Ja, den her måde at præsentere... Jeg tror ikke, at de, der har lavet det her nummer, jeg tror ikke, de har noget som helst imod indianer. I dag ville det blive opfattet som en meget racistisk tekst. Det ville det, ja. Og hvis du oversatte den... Hvis du sådan tog til et hvilket som helst amerikansk universitet og oversat teksten for en underviser i tidlig amerikansk historie og de studerende der, så ville du ret hurtigt ryge ud i noget knas. Du ville blive bortvist, og der ville være demonstrationer og ytringsfrihedsfolk og alverdens ting og sager og krænkelses. Alt muligt ville gå i gang her. Men det er jo meget... Altså, det er Andor Mikkelsen og Maria Bramsen. Og det er meget... som sikkert elsker indianer. Så det er slet ikke der, den er galt. Nej. Det er mere den her måde, hvorpå man sådan får lavet en stereotyp af indianeren, som sådan et naturmenneske, der nærmest, modsat alle andre mennesker på planeten, så er indianeren nærmest vokset i et med naturen, den noble vilde, der vand står der. Vand og ild og jord. Det kan ikke siges bedre. Og det er en meget, meget gammel måde at opfatte indianeren på. Ja. Når man går tilbage til, Lædersok-sagaen, James Fenimore Coopers bøger om Falkeøje og Chingachgook i Den Sidste Mohikaner og Stifinder og Hjortedræber osv., der har man det her portræt af naturmennesket, der har nogle smukke, smukke idealer, og når de skyder et dyr, så er de kede af det, men er i pagt med naturen, og så kommer de brutale europæer ind og ødelægger alt det smukke indianske, der er der, og de bliver så fortrængt ud i historiens mørke i den her udveksling. Og man kan sige, man skal huske, at når man gør nogen til sådan et naturmenneske, så siger man også på en eller anden underlig måde, at de ikke kan udvikle sig. Ja, de er lidt enfoldige. Den her sang, i hvert fald sjovt nok, den bliver skrevet og sunget ved den store Afrika-indsamling i 1985. Så det var også det var morsomt. Det var en anden politisk tid. Man samlede ikke til Afrika og vælger en sang om indianer. Det var politisk korrekthed havde præcis, gjort sit indtog. Præcis, 1985. Nå, men vi skal selvfølgelig tale om indianer. Det er fordi sidste gang startede vi på indianernes historie. Der gik vi, så vidt jeg husker, 11.000 år tilbage og bevægede os sådan fremad. Og så 13.000 år tilbage, og så bevægede vi os fremad sådan lidt for hurtigt til dit temperament, OK til mit. Og så siger jeg dig, efter vi havde den der første næsten time der, så er det væltet ind med interesse for det her emne. Og der er også et par... Det er ikke kun Bramsen og Michelsen, der interesserer sig. Nej, det, der er mange, der interesserer sig for det her emne. Og der er nogen, der er meget venlige ved os og ved vores gennemgang af den her første lange indianerhistorie, men som har et par ting, de godt lige vil nævne. Og her er der en, der hedder Carl Christian Tofte. Han skriver, at i sidste udsendelse, der talte du og jeg, Mads og jeg altså, om at vi godt kunne tænke os at finde det der bevis på, at der på en eller anden måde havde været nordboere, nogen fra de nordiske lande, eller Island, Grønland, der havde været de første, der kom til... Eller hvor de var landet. Hvor de var landet, hen, der på en eller anden måde kunne sige noget. Og der er så et sted her, der hedder Lance aux Meadows. Det er fransk. Jeg prøver ikke at udtale. Det betyder... Jeg har lige fået en til at hjælpe mig. Det betyder den lille bugt ved engene. Og det sted, den lille bugt ved engene... Som er typisk vikingnavn. Typisk vikingnavn. Det ligger helt op på spidsen af Newfoundland. Newfoundland, som det faktisk hedder. Det er, hvis man nu flyver fra Danmark til USA, og man sådan ned for sydspidsen af Grønland, så første gang man rammer... Det hedder jo Newfoundland, men det er fordi kanadier taler på sådan en underlig måde. Det er ligesom New Zealander. Så kan de ikke finde ud af at sige found, så siger de find. Så siger de Newfoundland. Men når du så kommer med flyet, du rammer lige præcis Canada, så er det lige der på spidsen af Newfoundland, altså at der landede nogen fra vores del af verden i det 11. århundrede. Og når man sådan kigger på billedet af det, Mads, jeg har et billede med her, så kan man godt se, at der er sådan et område, vi er jo langt væk, Newfoundland, skal vi lige sige. I gamle dage, hvis man fløj med Aeroflot, som jeg gjorde nogle gange, hvis man skulle til Latinamerika fra Europa, så landede man på den, der hed Gander Airport, som var sådan en lufthavn, der lå der på Newfoundland, bare for, at man kunne fylde tanken op, hvis man skulle flyve meget langt. Så nogen kender måske lige præcis det sted der. Og der har vikingerne altså kommet i det 11. århundrede angiveligt, fordi man kan simpelthen se på den måde, de har bygget den plads op på, når man kigger på det i dag, at det ligner nordboer. Og de ting, de beskriver, hvordan der så ud derinde, det svarer til nordiske sagaer sådan fra nogenlunde samtid. Det er langt ude på landet, så må sige, i et hjørne af USA, Nordamerika, det er Canada, som har været meget, meget svært tilgængeligt også på det tidspunkt. Ja, og måske er det der, at de første... Mm-hmm. Vikinger landet i Nordamerika, det ved vi jo ikke. Men de tog så afsted. Men det kunne godt være, fordi så har man ikke skulle sejle ret langt, fordi man er nogenlunde tæt på områder, vi ved, de har været i Grønland. Ja, ikke så frygtelig langt fra Grønland. Og så kan man sige, de er kommet dertil, de har været noget tid, det kan man se, for der findes simpelthen beviser på, at de har været der. Man kan finde sølv, man kan finde forskellige ting, der er lavet der, ikke? Når man har gravet det ud bagefter. Men det centrale er, at de tog afsted igen. Så de blev der ikke. Så de er måske de første, muligvis, der kom fra vores del af verden, men de tog afsted igen. Og at alt, hvad vi har, er nogle huller i jorden, der tyder på, hvordan de er bygget. Ja. Vi mangler, man mangler stadigvæk det her fund, hvor man ligesom finder nordboer. Ja, præcis. Og det er jo et af problemerne, når vi går langt tilbage i historien. Nå, men det er den ene, Mads, der altså kommer og fortæller en historie om det her sted, der blev fundet i 1960 i øvrigt. Så det er ikke så lang tid siden, man begyndte at kigge på det. Den anden, der skriver her, også meget glad for gennemgang af indianer, han gør opmærksom på, Mads, at du, og han har virkelig lyttet efter, fordi han siger, at minut 34-50 siger, at der har aldrig været byer i det nordamerikanske område. Det tror jeg nu ikke helt, du Nej, sagde. Nej, det tror jeg ikke. Men han pointerer, at der faktisk er en stor by, om jeg så må sige, der ligger oppe i Illinois-området. En by, der hedder Sahokia, tror jeg, eller Chahokia, hvor der måske boede et sted mellem 10.000 og 40.000 mennesker, tilbage i tiden. Så der har altså været en by der, som ja, også ligner sådan altså, et forhistorisk sted. Det, den Cahokia... Cahokia, tror du, vi siger sådan? Ja, Cahokia-kulturen, ja, det er jo sådan, jeg har hørt K, det, ja, ja. Er en... utrolig så mange problemer, vi har med ord i dag. Men det skal man ikke gå meget over i. Og indianske navne skal man bare sige, som man har lyst til. Det har jeg lært. Altså, det er en... det er en kultur, vi ikke ved ret meget om, som har efterladt sig. Hvordan, hvad er et mount på dansk? Det er vel en slags høj, en gravhøj, eller en eller anden høj, man har bygget. Ja. Sådan en jordvold, man har bygget op. Og de har efterladt sig 120 af dem. Ja. Og man regner med, at de har boet omkring de her. Mm. Og der, man regner med, at kulturen har været mellem 10.000 og 20.000 mennesker. Ja. Så det er et bysamfund, der er ret små. Ja. Vi ved, at de ser det ud til på nogle af de arkeologiske fund, at de offrede mennesker. Og at det er en kultur... Altså, jeg ved også, at arkeologer mener, at det er en kultur, der er rejst til. Mm-hmm. Altså en indvandrerkultur, som er migreret fra et andet område dertil, som i på et tidspunkt får så at forsvinde igen. Om Cahokia-kulturen har været ligesom de kulturer, der var syd for Rio Grande, hvor det var agrarkulturen, og meget store bystater. Det er ikke usædvanligt, at der godt kan bo alligevel store grupper af også nordamerikanske kulturer sammen, men man ser ikke, at de bygger byer på samme måde. Det var mere det, der var min pointe. Ja, så står der også her, at det her, man formoder, at det her det ligger sådan omkring 1000 år før Kristi, og så noget, man kan se, når man, det kan man jo, når man kommer som arkeolog og undersøger sådan et område, man kan se, at de er kommet ret hurtigt, bygget byen op, og så er de forsvundet igen, så hvilket tyder på, at de har levet så mange indianer på det tidspunkt, nemlig som nomader på en eller anden måde. Men de har bare været der lidt længere tid, end man ofte eller så kan det være en gruppe, der måske er kommet fra et sted, hvor man havde en større, altså større stammedannelser, end man tit ser i Nordamerika, som er gået nordpå. Men det, altså, indianerne lever, når man lever som jægersamler, hvis man ser på de her subarktiske indianerstammer, det man også kalder for beaverkulturen, der vil man se, at der er det at fungere som stamme, det foregår næsten helt ned på familieplan. Det er familier, der rejser rundt, især følger de her karibus, som de lever af og skyde, og der rejser de rundt med telte og karibu er en slags hjort, ikke? Ja. Og dem lever de især af, og så når der bliver meget koldt, så graver de huller i jorden og bor der. Og der er en stamme, maks et par familier. Mm. Altså der kan vi være nede på en 10, 14, 15 mennesker. Mm. Og når man så rykker sydpå, og man kommer ud af jægersamlerkultur, der er også landbrugskultur i Nordamerika, ikke på samme måde som i Sydamerika, så begynder stammerne at blive større, og nogle af jægersamlerkulturerne, især nogle af dem, vi skal tale lidt om i dag, Algonkin og så videre, de har boet forholdsvis mange sammen i sådan nogle befæstede byer, hvor der tit kunne have boet 1000 mennesker sammen et sted, ligesom Cahokia-kulturen. Nu ved jeg ikke, hvor langt vi når i dag, Mads, fordi vi er jo håbløst bagefter, men det er vi jo med så meget. Men vi skal lige have britterne til. Vi skal lige recappe fra sidste gang. Sidste gang, der talte vi altså om indianernes historie for ca. 13.000 år. Og så gik vi frem til det punkt, hvor vi først så, hvordan spanierne var kommet op og havde forsøgt at komme op over i Californien. Og så gad de ikke alligevel. Vi har talt om franskmændene, der kom, som ikke havde... Ja, der sprang vi lidt i det. Men franskmændene havde ikke den samme interesse i at kolonialisere hele området. Og så lovede vi sidste gang, at vi lige præcis nu i dag vil tage fat der, hvor vi nåede, nemlig britterne. Ja, så hvordan kommer de? Hvordan kommer de ind i billedet? De derovre. Jamen, de sender en mand over, som ikke er brite, selvom han hedder John Cabot. Så hedder han i virkeligheden Giovanni Caboto. Nå, okay, en italiener. og sådan skal det udtales. Han er fra, der var ikke noget af Italien engang, han var fra Venedig, og han var en dygtig sømand, og han kontakter... Hvem har det været? Det er i 1497, så det må være Henrik den 7. der er konge i England, og sejler afsted og kommer faktisk til Newfoundland, rejser langs kysten der, ned til, hvad hedder den sydlige spids der på Newfoundland, den hedder Avalon, fra Bristol over, lander i det nordlige Newfoundland, sejler ned langs kysten der på sin første tur til Avalon, og sejler så tilbage til Frankrig op til Bristol igen, og er den første på vegne af den engelske kongefamilie, der kommer til Nordamerika. Og så kommer der ekspeditioner derefter, men her er vi i 1497, altså lige efter Columbus' første rejse. Og så går der lang tid, før der sker noget. Columbus 1492, og så er vi her i 1497, fem år efter. Og i årene derefter er der en række ekspeditioner, som genbesøger området. Man skal huske, Columbus kom aldrig til kysten, til det nordamerikanske kontinent. Han har været på nogle øer, som vi regner med ligger tæt på Cuba. Men igen, det er lidt ligesom de første vikinger. Der er ingen, der er mange bud på, det er det, der kaldes Hispaniola. Hvor han helt præcis landede. Og der er nogen, der også siger, at det var her. Men det er ikke så sikkert, som det er sagt nogle gange, hvor han var. Men her har vi i hvert fald den første, der kommer på vegne af europæerne i en lang, lang periode. Lad os sige det på den måde. Derop til, og så går der noget tid, og så kommer det første forsøg på at lave en koloni i Nordamerika er i det nordlige i North Carolina, hvor der er nogle øer, og en af dem hedder Roanoke, og der laver man Roanoke-kolonien. Ja. Ja. Og det gør man i... Og det er igen et område, som vi talte om sidste gang, man kan tydeligt høre, det er et indiansk navn. Ja, og det, vi er i 1585, mener jeg, hvor man laver Roanoke-kolonien. Og Roanoke-kolonien, den forsvinder bare. Ja. Og på et træ skåret ind i barken, der finder man mange år senere, at der står Croatoan, som er en lokal stamme, og man regner med, at det er dem, der er kommet forbi og fjernet dem alle sammen. Ja, ja. Så fra start har den første udveksling mellem nordamerikanske indianer og så også briterne, da de kommer derover, selvom de her første britiske ekspeditioner, de er lidt spøjse, fordi der er briter med, men der er faktisk lige så mange polakker og tyskere, som er med blandt de her grupper, der kommer ind. Eventuelt lystende sømænd. Ja, eller bare nogen, man kunne få overbevist om, at et liv på den anden side af Atlanten var værd at give et skud. Ja. Og vi, altså, det har altid været en sådan underforstået, at de blev myrdet og slagtet og dræbt af de lokale indianer. Ja. Det ved vi ikke. Nej. Det er bare sådan en, altså, men de forsvandt i hvert fald. Vi tror ikke, det var de indianer, som tøsedrængene sad og sang om, der var i vand og jord. De var voldsomme også. Det er i hvert fald mere ild, end det er vand og jord, der var lige der. Det var også voldsomt, ikke? Og den kultur, vi er inde i her, når briterne kommer, dem de møder, det er dem, der er inden for det her Algonquin-sprogstammen, som man finder et kæmpe, kæmpe område. Og de lever helt op i det subsahara-område, hvor de lever helt anderledes, end de gør længere nede, men det er samme sådan sprogstammen. Og her, når de kommer ned, der bor de i... når man møder de kulturer, og de kan hedde meget, de kan have mange forskellige navne, alt efter hvilken stamme de har, og nogle af de navne, de har fået, er ikke navne, de har givet sig selv. Den næste berømte stamme inden for Algonquin-kultur er den, vi kalder Powhatan, som er en høvding, hvis datter Pocahontas jo er en del af folkloren omkring det at komme til USA. For den næste koloni, der kommer, det er den, der hedder Jamestown-kolonien, der bliver grundlagt i starten af 1600-tallet, og altså ikke så lang tid efter Roanoke, og de finder ud af, at livet i Nordamerika er meget, meget vanskeligt. Ja. Og man kun kan overleve her, bliver deres vurdering ret tidligt, hvis man har et rigtig godt samarbejde med de lokale indianer. Ja. Og de lokale indianers løbning er så den her Powhatan. Præcis, og Mads, vi skal lige placere os, hvor vi er, fordi vi er sådan cirka på midten af den amerikanske østkyst. Ja, nu er vi i Virginia. Ja, Virginia. Vi rykker lidt op for Roanoke. Ja. Og Virginia betyder selvfølgelig det jomfruelige land. Ja, det er... Det er navnet. Det er jo opkaldt Virginia efter... Jomfru Maria, det er deraf. Så ja, men der går en Jamestown-kolonien, og de... Altså her ser man sådan det her sammenstød, altså hvor man finder ud af blandt den britiske ledelse i Jamestown-kolonien, som også består meget af polakker og tyskere, der finder man ud af, at det her er et svært og hårdt liv. Mm-hmm. Så allerede i 1619, der får man introduceret de første slaver til Nordamerika, til Jamestown-kolonien. Og man skal have et samarbejde med de her lokale indianere. Og her ser man sådan et sammenstød mellem kulturerne, som ret hurtigt går galt. Og det, og vi kan jo, alle kender den berømte myte om, hvordan John Smith, lederen af den, af Jamestown-kolonien, rager uklar med Powhatan, og Powhatan vil dræbe ham med sin kølle, og så lægger Pocahontas sit hoved ind over John Smiths hoved, sådan at, at faren ikke kan slå, og han kan så vende tilbage til sin til Jamestown, efter at have overbevist på Hassan, hvilken er løgn, at han er søn af den, af den hvide mands høvding. Ja. Altså er kongen i England. Ja, hvis ikke kongen, hvis nok en guvernør, det kan ikke huske. Der henad i hvert fald. Men der henad. Ja. Og den første, altså ikke ret lang tid efter, at man har etableret sig med Jamestown-kolonien, der jo ender med at blive en succes, i dag er den er virkelig et besøg værd, og på et tidspunkt, der bryder man kolonien op og flytter den til det, der er Williamsburg i Virginia i dag. Så det er dem, der grundlagde Jamestown. Lige lidt turistinformation her, fordi er man på ferie i New York eller i Washington D.C.-området, så er det absolut værd til det andet, fordi man får en dobbelt historie. Man får både den oprindelige britiske historie, man får... Underlig, ikke? Det er jo ikke særlig amerikansk. Hvorfor det? Jeg synes også, New York er underlig. Altså, hvis man besøger USA... Jeg bliver så træt af folk, der lige delt lidt rundt på Manhattan og siger, at de har været i USA. Altså, jo, det er dog også USA. Også USA, ja, men jeg vil sige ned til Jamestown, fordi der ser man altså både den oprindelige britiske koloni, man ser slavehandel på det tidlige tidspunkt, og man ser den oprindelige befolkning. Men når vi så skal fortælle næste gang om, hvad der sker videre derfra med briterne, der har de så deres første bastion. Ja. Det ender i en række krige, og det skyldes, at de vinder forskelligt med hinanden. Ja. Briterne og Jamestown-kolonien vil gerne udvide og have mere plads. Og på et tidspunkt, så begynder de at overfalde indianerne, når deres høst slår fejl, og det gør de faktisk hele tiden i starten, og forsøger sådan lidt at underlægge sig så dem, eller i hvert fald få mere plads. Mm. Og omvendt vil Powhatan sjovt nok ikke af med dem, men han forestiller sig, at John Smith og hans følge skal bo i en af Powhatans byer, de har sådan de bor i langhuse og i wigwams. Og i en af dem, der vil Powhatan gerne have dem til at bo, så de kan forarbejde metal til ham. Ja. For det er ikke noget, som han kan, og det har en meget høj værdi. Så begge står der og vil egentlig gøre hinanden. Der er ingen, der vil udrydde hinanden, fordi de har brug for hinanden, men begge har en forestilling om, at det er mig, der er chefen. Ja. Og du skal være min undersat. Ja. Og det er altid, det ved vi to også. Ja. Det kan blive en konflikt, når man har den. Når man ikke er enig om, hvem det er, der har fører. Hvem er det, der er kaptajn på cykelholdet? Ja, man kan ikke have mange kaptajner på cykelholdet. Men nogle gange har man det, så går det galt. Så man kan undre sig, fordi hvis vi ser på den kultur, der har været der. Arkeologer anslår, at hvis man tager et område, som også er Algonquin, længere op i det, der hedder New England, der regner man med, at i hele New England-området har der været et sted mellem 70 og 100.000, da de var flest. Og hvis man går længere sydpå, hvor det bliver noget mindre barskt, i hvert fald klimamæssigt, så kan man ikke forestille sig, at de har været færre i hvert fald i det her område, hvor briterne kommer til. Så det, at der sådan kommer et par hundrede briter og andre mundre opdagelsesrejsende og slår sig ned der, selvom de har overlegne våben og så videre i forhold til det, indianerne har, så kan man jo sige sig selv, at hvis indianerne ville have smidt dem ud, eller lavet en ruanuk på dem, hvis det er det, der er gjort, så kunne man gøre det. Men det var ikke det, man ville i starten. Og da man når dertil, at man fra indians side indser, at det her vil gå galt, der er for mange af dem, og vi taber for mange af de her konflikter, vi har med dem, der er det for sent. Og i 16, altså, og der kommer hele tre krige mellem Powhatan-stammen og Jamestown-kolonien, eller britterne, og de ender med, at man laver en grænse. En grænse, hvor man skulle have et særligt pas for at kunne gå enten ind i det indianske område, eller fra det indianske område ind i det britiske område. Og så vidt jeg har kunne læse op på, så er det første gang, sådan i hvert fald i en nordamerikansk kontekst, at forestillingen om en grænse, som sådan en fysisk størrelse, det var noget meget flydende ellers blandt indianske kulturer, hver gang der var steder, man boede osv., men det er første gang, man får det, og der kan man sige, der får man noget, der i hvert fald er sådan et empirisk input til nordamerikansk kultur. Godt, fordi vi er jo langt fra færdige med den historie, men interessant ved den her historie, det er selvfølgelig... Mange sider mere. Ja, men vi kommer tilbage til det. Men det rigtig interessante ved det her er jo sådan set også at huske på, at det, der foregår i det her lille bitte hjørne af USA's østkyst på det tidspunkt, aner ingen fra Europa, hvor langt man kan bevæge sig mod Man aner ikke, hvad man står overfor. Indianerne var mange forskellige stammer, og de vidste heller ikke, hvad de stod overfor. Og de kommende årtier, som vi kommer tilbage til, ja, da begynder nogle af de her konflikter. Og begge følte i starten, at de havde noget, de kunne bruge fra den anden kultur, og senere fandt de ud af, at det var nok en dårlig idé. Ja. Det var det nok, i hvert fald for nogen af dem. Men Mads, vi har kun nået en fli, og vi har 15 sekunder tilbage, så vi kunne muligt nå det i dag, men vi lover, at vi haster videre i næste uges udsendelse, nu skal vi næste så have beskrevet den her Algonkin-kultur og de andre Mads. Mads Fugle og jeg, David Træs, siger tak for i dag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.